กิเลสราคะก็หมดไปกิเลสโทสะโมหะก็หมดไปสิ้นไปแม้ร่างกายจะอยู่ในโลกใจก็มีอยู่ในโลกพูดจาปาศัยอยู่ในโลกแต่ว่าจิตใจท่านไม่ทุกข์ไม่ร้อนใครจะว่าอย่างไรไม่ว่าอย่างไรจิตใจท่านก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนตามบุคคลสบายท่านก็ไม่หลงไม่สบายท่านก็ไม่หลงอันความไม่สบายและสบายมันเป็นธรรมดาของโลกโลกนี้ท่านว่าโลกกธรรม8ประการมีความสบายกายสบายใจแล้วก็มีความไม่สบายกายไม่สบายใจคือมีสุขมีทุกข์อยู่อย่างนี้เองมีสรรเสริญก็ต้องมีติเตียนนินทาเป็นธรรมดาของโลกอย่างนี้มีลาภเสื่อมลาภได้มันเป็นธรรมดาอย่างนี้มียศเสื่อมยศถอดยศมันมีเป็นธรรมดาอย่างนี้เจตผู้รู้ผู้ภาวนาไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่เร่งภาวนาให้มันหลุดมันพ้นไปเสียทีมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายแล้วจะไม่ให้มันตายท่าเดียวได้ยังไงไม่ได้เกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่มันก็ดับไปเกิดแล้วมันต้องตายไม่ตายวันนี้วันหน้ามันตายไม่ตายเดือนนี้เดือนหน้ามันตายไม่ตายปีนี้ปีต่อๆไปมันตายได้ให้รู้ไว้ให้เข้าใจไว้แล้วจิตใจอย่าได้มัวเมาหลงไหลไปกับกิเลสกามวัตถุกามมาหลงล่องให้หัวเราะอยู่นี่ไม่มีที่สิ้นสุดก้อนทุกกองทุกเต็มตัวทุกคนจงภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาไม่ใช่คนอื่นจะมาทำให้ปฏิบัติให้ไม่มีตัวเองแหละปฏิบัติตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนทำบาปตนก็ได้ลุกได้รับทุกข์เองตนทำบุญบุญก็ได้ให้ความสุขแก่บุคคลผู้นั้นบุญบาปเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนใครทำบาปบาปย่อมให้ผลใครทำบุญกุศลบุญกุศลย่อมตามให้ผลแต่ว่าบางอย่างบางประการมันไม่ทันกับใจกิเลสมนุษย์ก็เลยเข้าใจว่าทำบุญก็ไม่เห็นผลแต่ว่าบาปนั้นไม่ได้ทำก็ได้เห็นผลคือจิตมันไม่พอใจในบาปแล้วก็พอใจในบุญแต่เวลาทำบุญมันมีเวลาทำน้อยเวลาทำบาปนั้นมันเยอะแยะเวลามันให้ผลไม่ชอบบาปชอบบุญไปได้ยังไงมันอยู่ที่ตัวเองกระทำทั้งนั้นไม่มีใครทำให้เมื่อผู้ปฏิบัติมารู้ได้เข้าใจอย่างนี้ท่านจึงไม่ถอยความเพียรใครไม่ทำพระพุทธเจ้าก็ทำพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเมื่อยังอยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่งท่านก็ทำไปตามหน้าที่จนเต็มกำลังความสามารถอาจหารผลที่สุดมันก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางได้พ้นทุกข์ถึงนิพพานของพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายฉะนั้นเราท่านทั้งหลายยังมีชีวิตลมหายใจอยู่จงตั้งอยู่ในความไม่ประมาท